știm prea bine, dar sigur nu destul de mult. Îți recomand să uiți de mine, of, of, și eu de tine am să uit. Că ne-am iubit, o știi prea bine, dar sigur nu destul de mult. Ce-a fost, a fost, mergem mai departe. Am încercat, dar știm, știm că nu se poate. Pe drumul tău nu pot să merg și eu, nici tu nu poți să mergi pe drumul meu. Ce-a fost, a fost, mergem mai departe. Am încercat, dar știm, știm că nu se poate. Pe drumul tău nu pot să merg și eu, nici tu nu poți să mergi pe drumul meu.